Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Ama bak, bu hafta inşallah kısa sureleri bitirmeye gayret edeceğiz ama çok büyük ihtimal bitiremeyiz gibi geliyor. Gücümüz yettiği kadar artık, yani son iki hafta diyebiliriz. Son kısa sureler kaldı 29. ve 30. cüzün tefsirinde inşallah. Allah'ın fazlıyla, keremiyle iki cüzün tefsirini bitirmiş olduk ki özellikle bu iki cüzü tefsir ettik. Çünkü en çok ezberlediğimiz kısa surelerin var olduğu ve bu kısa surelerde de Allah subhanahu ve teala'nın ahirete dair, cennete ve cehenneme dair çok şey anlattığı öz, güzel sureler olduğu için bu iki cüzü biz tercih ettik. İnşallah bu hafta Kevser suresinden kaldığımız yerden tefsirimize devam edeceğiz inşallah. Kevser suresi 3 ayettir. Kur'an en kısa, hem Kur'an en kısa suresidir. En kısa ayetlerin olduğu suredir. 3 ayettir. Racih kavle göre, doğru görüşe göre İbn Abbas'tan, Kelbi'den ve Mukatil'den gelen görüşe göre Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuştur. Hasan, İkrime, Mücahit ve Katade İbn-i Merdevi, İbn-i Abbas'tan gene ayrı bir yolla İbn-i Zübeyir ve Ayşe'den rivayet etmiş. Tabi o da ayrı bir senetle, o senetlerde de Mekki'yi söylüyor. Ama Hasan, İkrime ve Mücahit'ten gelen, Katede'den gelen görüşe göre de bu Medine'de nazil olmuş bir suredir. Ama bu kavil zayıftır. Çünkü hani surenin sebebi nuzuluyla alakalı kıssadan bahsedince göreceksiniz ki doğru görüş, racih görüş bu surenin Mekke'de nazil olduğudur kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala ilk ayetinde diyor ki inna atainake kel kevser. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik diyor. Tabi Kevser nedir? Bunun tefsirinde ne yaptı? Müfessirler farklı kavillere ve görüşlere gittiler. Ekseri müfessirler ve Vahidi'nin seçtiği, tercih ettiği görüşe göre Kevser cennette bir nehrin adıdır. Yani müfessirlerin ekserisi bu şekilde tefsir etmişler bu ayeti. Ayette geçen Kevser lafzını. Tabi vakil demiş müfessirler. Şimdi usulü tefsirde bir şey vardır arkadaşlar. Vakil denildiyse, vakil denildi ki demektir Arapça. O zayıf bir kavildir. O müfessirler, fakihler tarafından zikredilen zayıf bir kavildir. Burada kıl diyor, öyle denildi ki huve kavdun nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil mevkif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mevkifte insanların hesaba çekilmeden önce bekletildikleri meydanda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir havuzdur dediler. Gene atadan, ikrimeden Kevser'in nübüvvet olduğuna dair farklı yorumlar gelmiş. Tabi uzun uzadıya 9 tane benim bulduğum tefsir var. Ama dediğim gibi bunlar arasında en kuvvetli olan ilk iki zikrettiğim. Yani birincisi cennetten bir nehir oluşu, ikincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen kıyamet günü mevkifte insanların ve cinlerin bekletildikleri yerdeki büyük havuzun genel adıdır. Tabi ilk ayet peygambere bu ikramdan ve peygamberin büyük şerefinden bahsettikten sonra diyor ki فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Peki burada فَصَلِّ لِرَبِّكَ, Rabbin için namaz kıl. Sanki namaz emri burada mı geldi? Yok. Yani bütün müfessirler bunun manasını yorumlarken, bu ayeti tefsir ederken demişler ki vel murad, buradaki murad edilen, kast edilen, irade edilen şey biddevame ala ikameti salavatil mafruda, farz olan namazlara devam etmektir. Farz olan namazları sürekli bir şekilde ikame edip bu namazların üzerinde durabilmektir demişler. Tabi Rabbin için kurban kes ve Rabbin için namaz kılın tefsiri noktasında gene sahabe tabiinin büyüklerinden farklı kaviller gelmiş. Mesela Rabbin için kurban kes, biri demiş akikadır, biri demiş kurban bayramı kesilen kurbandır, biri demiş hacda insanın haccın bir gerekliliği olarak yaptığı, kestiği kurbandır demiş. Ama mutlak olarak, özet olarak ayetin zahirinden anlaşılan şudur ki Allah için mutlak olarak, genel olarak kurban kesmenin adıdır. Zaten ibadetin bir çeşididir, öyle mi? Birçok müşriğin de dinden çıktığı yerdir. Bugünkü müşrikler ne yaparlar? Tutarlar, kabirler için kurban keserler. Bugün işte Mısır'da Ahmet Bedevi'nin kabrinin yanında, Irak'ta Rafizi kafirlerin, Kerbela'da orada burada Ehl-i Beyt'in kabirlerinin yanında kurban kestikleri gibi, Türkiye'de doğuda birçok türbenin yanında müşriklerin sırf malı olsun, çocuğu olsun, aman evde kalmış kızı kendine kısmet bulsun, aman şöyle olsun, aman ticareti yolunda yürüsün diye insanların farklı taleplerle kabirlerde yatan ölülere kurban kestiği bir vakadayız ve müşrikler bununla dinden çıkmış. O yüzden kurban ameli, kurban ibadeti Allah Azze ve Celle'nin en çok tazim edildiği, en çok yüceltildiği ibadetlerden bir tanesidir. Bu yüzden şeytan, bu yüzden iblis kullarına kendisine kurban kesmelerini ister. O yüzden mesela sihir şeytanlar öğretmiştir insanlara. Sihir yapılırken iblisler insanlardan kendilerine kurban isterler. O kurbanlar mesela genelde horoz gibi hayvanlar olur. Sebebi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste söylediği gibi horoz öttüğü zaman Allah'ın fazlından isteyin çünkü o melek görmüştür diyor. Eşek de anırdığı zaman şeytandan Allah'a sığının çünkü o da şeytanı görmüştür diyor. Horoz böyle mübarek bir hayvan olduğu için rahmet meleklerini gördüğünde onların habercisi olarak ötüp insanlara rahmetin haberini verdiği için İblis de Allah'ı gazaplandırıp kendini razı ettirecek işler kullarına yaptırdığı için kendine kurban kesmelerini ister. Kurban kestirirken de horoz gibi hayvanları kestirtirir onlara. O yüzden kurban ibadeti ibadetten en yücelerinden, Allah'ın en tazim edildiği ibadetlerdendir. Bakın, özellikle her kurban bayramı yaşanan bir polemik var. Ortada dinsiz, zındık, münafık, fasık insanların televizyonlarda konuştuğu bir vakitte kimse çıkıp erkekçe diyemiyor ki siz et yerken hayvan kesmeyi, zevkiniz için hayvan vurup avlamayı helal sayıyorken bizi yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'ı ona ibadet ederken emrettiği kurbanı aşağılıyorsunuz, hakir görüyorsunuz. Bütün o işte toplumun önüne gelen medya kuruluşlarındaki sanatçıların, şunların, bunların, toplumdaki başka kafirlerin ki topluma yavaş yavaş işliyor. Yani 3-5 tane çapulcu şarkıcının sözü değil bunlar. Artık türkücü, futbolcunun sözü değil. Halk artık bunu benimsedi. Diyorlar ki ne gerek var kardeşim, kandır, işkembedir, öyle hayvan derileridir. Biz uğraşamayız onunla. Yani böyle ibadet mi olur diyorlar ve insanlar küfrediyorlar Allah'a. Bir tane de erkek çıkıp bunların karşısında demiyor ki ya siz habis, necis varlıklar, siz kimsiniz ki Allah'ın emirlerini sorguluyorsunuz? Oysa ki Allah subhanahu ve teala azze ve celle kullarını sorgusuz sualsiz kendisine itaat etmeleri için yaratmıştır. Dolayısıyla kurban ibadeti de ibadetlerin en büyüklerindendir. Özellikle muasır bir fitne, pislik olduğu için zikredeceğim şimdi. Bir takım sapık Allah Resulü'nün müekked sünneti olan ki aleyhissalatü vesselam kurban bayramında öldüğü sene 100 tane deveyi Allah'a kurban etmiştir. 63 tanesini kendisi kesmiştir. Yorulduktan sonra Ali radıyallahu anhu'ya bırakmıştır. O 100'e tamamlamıştır hayvanları kesmeyi. Allah'ın peygamberi elinde var olan bütün malla Allah'a daha çok kurban etmenin derdindeydi ve daha güzellerini kurban etmenin derdindeydi. Kurban deyip geçmeyin. Kurban insanın takvasının göstergesidir. Tıpkı Adem'in iki oğlunun yaptığı gibi. Gitti, Allah onlardan kurban istediği zaman Adem'in cehenneme giden oğlu en kötü, elinde artık olanları Allah'a kurban etti, getirdi, koydu. Cennete giden, mazlum olarak öldürülen ilk şahıs olan cennetlik oğlu, o da ne yaptı? Mallarının en güzelini, en keremli olanlarını getirip Allah'a kurban etti onları. İşte o zaman Allah takva sahiplerinden kabul etti bunu. Ayette dediği gibi ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz onların. Allah ayeti kerimede böyle söylüyor. Onların kanları da etleri de Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan tek şey takvadır, Allah korkusudur. Keşke elimizde imkan olsa da gücümüz yetse de yüzler binler Allah'a kurban edebilsek. Hayvanların en güzellerini gidip ahırlardan seçebilsek, en büyük paraları Allah için harcayıp Allah'a kurban edebilsek. Arabaya gelince en güzeline bakıyorsun. Cep telefonuna gelince herkeste akıllı telefon var. Zaten öyle bir bela çıktı yeni dönemde. Kimse ona para verirken gene kıymıyor. En yükseğini veriyor. Evine eşya alırken en güzelini veriyorsun. En pahalısını alıyorsun. Üstüne kılık kıyafet alırken en güzelini alıyorsun. En pahalı olanı tercih ediyorsun. Parayı veriyorsun. Ama Allah'a kurbana gelince ne kadar az öderim onun derdinde oluyorsun. Vallahi bu kurban kurban değil. Kim bu kafayla, bu zihniyetle kurban kesiyorsa bilsin ki o çöpe atılmış ettir. Onun kıyamet günü faydasını göremez. Kurban kalpten Allah'a yücelen takvanın ta kendisidir. En güzelini, en pahalısını, gücünün yettiğinin en yükseğini alacaksın, Allah'a keseceksin. Allahümme hâzâ minke ve leke. Allah'ım bu sendendir, bu sanadır demen. Takva budur peygamberin sünnette yaptığı gibi. Allah'a kurban edebilmektir. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl, yani namazına devam et ve Rabbine de kurban kes. Bugün bazı zındıklar bu kurban amelini tahrif etmek için özellikle Yaşar Nuri Öztürk ve İhsan Eli Açık gibi böyle artık medyatik zındıklar var. Bu zındıklar diyorlar ki burada kurban kesten kasıt kurban değildir diyorlar. Bu bizim kurban bayramı diye kutladığınız şey. O diyor başka bir şeydir. Hani gönlün isterse ömrünle bir kere yap, 500 kere yap fark etmez, yap yani bir kere. Budur diyorlar, yoksa kurban gibi bir emir yoktur diyorlar. Bu onların Allah'ın sözlerini tahrif etmeleridir. Bu onların Allah ve Resulü adına uydurdukları koca bir yalandır. Bütün ümmet bu ayetin tefsirinde ne yapmışlardır? Kurbanın müekked bir sünnet olduğuna ittifak etmişlerdir. Bütün alimler kitaplarında bunu yazmışlardır. Ve ayetin nuzul sebebine bakıldığı zaman da görülecektir ki müşrikler cahiliyedeyken, İslam'dan önce şirk hayatındayken bir adamın erkek evlatları öldüğü zaman ona ebter diyordular, soyu kesik diyordular. Ona ebter, soyu kesik diyordular. Biliyorsunuz peygamberimizin hangi erkek evladı vefat etti? İbrahim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim vefat etti. Zaten erkek evladı yoktur peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hep kız evlatları vardır. Fatıma annemiz, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Bunlardır peygamberin kızlarının isimleri aleyhissalatü vesselamın. Allah'ın takdiridir. Allah böyle dilememiştir. Hani erkek bir evladının yaşamasını, büyük bir yaşa ulaşmasını. Müşrikler de cahiliyede bunu bildikleri için, zaten böyle bir örfleri oldukları için hazır Müslüman da kınamaya fırsat bulmuşlar. Nedir o fırsat? Peygamberi soysuzlukla itham etmek haşa. Bunu yaptıkları için Allah subhanahu ve teala azze ve celle bu sureyi indiriyor ve peygamber sasen bu sureyi okuyor müşriklere. İnne şâniyeke huvel ebter. Asıl soyu kesik olanlar onlar, senin soyun yüce. Senin soyun yüce. Peygamber vefat edeli 1400-1500 sene olmuş ama bak hala da birileri davetini devam ettiriyorlar. Hala da biri onun yolundan gidiyorlar. Hala da birileri sırf peygamber yaptı diye, sırf peygamber emretti diye bir tane ağacı dişlerini temizlemek için kullanıyorlar. Sırf peygamber yaptı diye. 1400-1500 sene geçmesine rağmen sırf peygamber emretti diye sakalını insanlar uzatıyorlar. 1400-1500 sene geçmesine rağmen insanlar bu din için canlarını ve mallarını veriyorlar. Hapsediliyorlar, işkence görüyorlar, öldürülüyorlar. Soyu kesik biri varsa Ebu Cehil, onunki yok oldu gitti. Eğer bir komutanın ölmesiyle dava ölseydi, ölecek ilk dava İslam davası olurdu. Çünkü bizim komutanımız, bizim kaidimiz, bizim sürücümüz önümüzdeki imam peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer bir önderin ölmesiyle bir dava ölseydi, bitseydi İslam olurdu. Allah'a hamdolsun demek ki peygamber gibi faziletli bir komutanın bile öldüğü bir dava elhamdülillah devam ediyor. O yüzden soyu kesik olan peygamber değil, diğer pis, necis, habis müşriklerdir. Ve dediğimiz gibi surenin nuzul sebebi budur. Müfessirlerin naklettiği üzere. وَقَدْ اَخْرَجَ اِبْنِ اَب۪ي شَيْبَ وَاَحْمَدْ وَاَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَائِ Bundan her biri tahric etmiş ki şu hadisi İbn Cerir ve İbn Munzir ve İbn Merdevi hepsi bunu nakletmişler. Ve Beyhaki fi sunenihi, Beyhaki de suneninde nakletmiş ki an Enes radıyallahu anh, Enes'ten rivayet ediyorlar. Kal akfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikfaeten fe rafa ra'sahu mubtesimen. Müşrikler bu şekilde dalga geçince peygamberle, alay edince, İbrahim'in vefatı zaten üzmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi. Gözünden yaşlar gelmiş, hatta sahabe demiş sen de mi ya Resulallah? Demiş ki şüphesiz kalp hüzünlenir, gözle yaşı döker. Bu Allah'ın kaderine isyan, Allah'a isyan demek değildir. Evlat acısıdır, kolay değildir. Yaşayan tadan bilir. Ağır bir şeydir insanoğlu için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam böyle üzüldüğü bir sırada mütebessim bir şekilde gülerek diyor kafasını kaldırdı. Peygamber aleyhisselatü vesselam kafasını kaldırdı. Fekal innehu enzele aleyye anifen sure. Dedi ki Allah şu anda bana bir sure indirdi. Fekara bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynaka kevser. Sonra bu ayetleri okudu. Dedi ki biz şüphesiz ki sana Kevser'i verdik, ayetlerini okudu. Ta ki sureyi bitirdi. Kal dediler ki hel tedruna mel kevser. Peygamber sordu aleyhissalatu vesselam. Hel tedruna mel kevser. Kevser nedir bilir misiniz dedi. Kalu Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bu sahabenin peygambere karşı edebiydi. Biliyordular. Bazı şeyler peygamber öğretmişti onlara ama peygamber varken ne diyordular? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çünkü hocaları, büyükleri, meclisin önderi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah sırf bunun için Mücadele suresinde ayet indirdi. 12. ayette size meclislerinize büyükleriniz geldiği zaman yer açın denildiğinde yer açın. Söz hakkı verileceği zaman onlara söz hakkı verin diye Allah zaten sahabeyi terbiye etmek için böyle bir ayet, böyle bir emir indirdi zaten Mücadele suresinde. Dediler Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kal huve nehrun. Peygamber dedi ki o nehirdir. Ataniyehu Rabbi fil cenneti aleyhi hayrun kesir. Rabbim bana cennette vermiştir o nehri. O nehirde büyük bir hayır vardır. Taraddu aleyhi ummeti yevmel kıyame. Taraddu aleyhi ummeti yevmel kıyame. Benim ümmetim kıyamet günü ondan geri döndürülür. Aniyetuhu ke adedil kevakib. Birazdan gelecek onların neden döndürüldüğü. Onun diyor kapları, o havuzun, o nehrin etrafındaki kaplar gökteki yıldızlar adedincedir diyor. فَاَقُولُ يَا رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِ Ben derim ki ya Rabbi onlar benim ümmetimdendir o kovulanlar. Onlar benim ümmetimdendir deyince فَيُقَالْ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ Sen bilmiyorsun ki onlar senden sonra neleri ihdas ettiler. Burada ümmet kavramı irdelenmiş alimler tarafından. Mesela ümmet Kur'an'da da birçok yerde geçer. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken inne İbrahim kana ummeten qaniten. Şüphesiz İbrahim bir ümmetti. Ümmet bak hep kafamızdaki algı nedir? Çoğunluk. Oysa ki İbrahim tek bir şahıs. Allah onu ümmet diye isimlendirmiş. Aynı şekilde insanların çoklu kalabalıklarından Allah Subhanahu ve Teala bahsederken de Kur'an'da birçok yerde yine ümmet lafzını kullanmış. Burada da ümmet lafzı kullanılmış. Alimler şöyle cem etmişler. Demişler ki ümmet denen şey kısımlara ayrılır. Bir, peygambere icabet eden ümmet, onun hakiki ümmeti, onun ashabı, arkadaşları, dostları. İkincisi, ondan sonra gelen insanların tümü, davete açık olan, davetin muhatabı olan bütün kafirlerdir demişler. Ve ümmeti bu şekilde taksim etmişler. Onlar peygamberden sonra gelen adamlar oldukları için peygamber diyor. Bunlar benim ümmetimdendir. Ona deniliyor ki bunlar senden sonra neler, hangi pislikler ihdas ettiler senin haberin yok. O zaman ne diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Suhtan. O zaman uzak olsunlar, defolup gitsinler. Benden beri olsunlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da lanet edecek ondan sonra onlara. Gene Enes radıyallahu anhudan birçok açık yolla rivayet edilmiştir ki Kevser cennetteki bir nehirdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın Azze ve Celle'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ikram ettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şereflendirdiği bir nimettir. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü o havuzdan, o sudan içmeyi bize nasip etsin. Çünkü onun suyundan içen bir daha sonsuza kadar susamaz diyor Aleyhissalatu vesselam. O mevkif yerinde güneşin bir mızrak yakın olduğu yerde insanların kulak memelerine kadar tere battıkları, insanların bellerine kadar kana tere battıkları bir yerde, öyle bir yerde insan susayacak, suya ihtiyacı olacak ama Allah kafirlere vermeyecek. Sadece müminlere, o müminler ki peygambere hakkıyla tabi olan insanlar, onlara da böyle bir şerefte bulunacaktır. Allah subhanahu teala beni ve sizi onlardan kılsın Allah. Sonra sırada Kafirun suresi var. Kafirun suresi, yani ben normalde bitirmeye çalışacaktım bu hafta bütün sureleri. Ama Kafirun suresi gibi büyük bir sure var. Özellikle günümüzde birçok insanın bize düşmanlık ettiği, günümüzde birçok insanın bize düşmanlığını ortaya koyduğu meselelerden bir tanesine çok ciddi alakadar olduğu için bu sure üzerinde uzun uzadıya duracağım. O yüzden bu hafta geri kalan sureleri bitirmeyeceğim. İnşallah sadece bu surenin tefsiriyle kalacağız. Burada noktalayacağız inşallah. Şimdi Kafirun suresine gelince zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelime kafirler demektir. Kafirler manasına gelir. 6 ayettir. Mekke'de inmiştir. Abdullah İbni Mesud, Hasan İkrim'e bu kavildedirler. Medine'de indiğini söyleyenler de var. İbn Abbas, Katade ve Dahhak'tan gelen bir rivayete göre Medine'de indiğini söyleyenler de var. Ama tercih edilen görüş bu surenin Mekki bir sure oluşudur. İmam Müslim sahihinde Cabir'den sabit olan hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi tavaf yaptıktan sonra 2 rekat namaz kılınır. İster hacda, ister umre yapılırken olsun fark etmez. Tavaf yaptıktan sonra 2 rekat sünnettir namaz kılmak makam-ı İbrahim'in arkasında. Tavaf namazının ardından kılınan 2 rekatlık sünnette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ ile beraber قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ suresini bu 2 rekatlık namazda okuduğu Sahih Müslim'de ne olmuştur? Kardeşler, sabit olmuştur. Gene Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelmiştir ki hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazın 2 rekatlık sünnetinde قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ surelerini okumuştur. Surenin böyle de bir fazileti vardır. Gene Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde tahric etmiş. وَالْتِرْمِيزِ وَحَسَّنَهُ Tirmizi hadistir, hasendir demiş hadise. وَالنَّسَائِ وَابْنِ مَاجِ وَابْنِ حِبَّانِ Onlar da Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişler radıyallahu anhuma. اَنَّ رَسُولَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَرَى فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından önce fecir vaktinde 2 rekatlık sünnette bu sureleri okurdu diyor. وَالرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ Akşam namazından sonra da 2 rekatlık sünnette gene قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ okurdu. Çünkü bu 2 sure de tevhidin bütün kısımlarını anlatan özet 2 suredir. Sabah ve akşam namazlarında güneşin doğduğu ve battığı, amel defterlerinin bekçisi olan görevli meleklerin nöbet vardiya değiştirdikleri 2 vakittir. Sabah ve akşam vakitleri. İşte bu vakitlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine amellerinin قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ sureleriyle yani Kafirun ve İhlas sureleriyle arz olunmasını ne yapmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel görmüş bu şekilde amel etmiştir. Gene hakim sahih bir senetle tahric etmiştir ki diyor ki كَانَ رَسُولَّهُ سَلَّمْ يُوتِرِيُوا بِسَبِّ حِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını kılarken 1. rekatta Sebbihisme Rabbikel Ala, Ala suresini okurdu. 2. rekatta Kul ya eyyuhel kafirun. 3. rekatta da Kul huvallahu ahad suresini ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam okurdu. Bu da hakimin sahihtir dediği başka bir hadistir surenin faziletine dair. Gene sureyle alakalı olarak Taberani Evsat adlı eserinde Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şu hadisi nakletmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ تَعْدُلُ ثُلُثُ الْقُرْعَانِ İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne denktir. وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعُ الْقُرْعَانِ O kafirun suresi de Kur'an'ın 1/4'üne denktir diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beyanda bulunmuştur. Gene İbn Ebi Şeybe'nin, Ahmed'in, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin rivayet ettiği başka bir hadiste hakimin sahihtir dediği Beyhakî'nin de Şuab adlı kitabında naklettiği hadiste Muaviye el-Eşcai babasından şunu nakletmiş ki ennehu kal ya Resulallah allemeni ma akulu iza evaytu ila firashi ey Allah'ın Resulü yatağıma uzandığımda okuyacağım, söyleyeceğim bir sözü bana öğret. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون dedi ki kafirun suresini oku. ثم نم على خاتمتها bunu okuduktan sonra uyu. فإنها براءة من الشرك bu seni şirkten beri kılar. Bu şirkten beraattir. İslam dininin aslı, bütün peygamberlerin getirdiği ortak din, şirki terk edip Allah Azze ve Celle'ye tevhid üzere ibadet etmektir. Gene merfu olarak başka bir rivayet edilen hadiste beradan geliyor. قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene bir gün dedi ki اِذَا اَتَيْتَ مَجَّعِكَ لِلنَّوْمِ فَقْرَى قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ eğer yatağına gelirsen uyumak için o zaman قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ oku فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَهَا eğer bunu söylersen fakat beri etemine şirk şirkten beri olursun o gece sabahlayıncaya kadar. Gene Tabarani Evsat'ta buna benzer farklı lafızlarla aynı manaya işaret eden hadisler rivayet etmiştir. Gene Ebu Yala İbni Abbas'tan Müsned'inde şu hadisi tahric etmiş. Peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam أَلَا اُدَلِّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ اِشْرَاكِ بِاللّٰهِ sizi Allah'a şirk koşmaktan koruyacak bir kelime size öğreteyim mi? O zaman da dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem تَقْرَعُونَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اِنْدَ مَنَامِكُمْ uyurken Kafirun suresini okuyun dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden Kafirun suresi bu manada çok kıymetli, çok ehemmiyetli, çok değerlidir Allah ve Resulü katında. Aynı şekilde bizim katımızda da değerinin ve kıymetinin büyük olması gerekir. Sure Kul de ki eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala davetin başlangıcında bunu indirmedi. Ama ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinini anlattı. Müşrikler onun dinini anladılar. Kabul eden etti, etmeyen etmedi. Saflar birbirinden ayrıldı. Hüccet artık insanlara ulaştı. Din artık izhar oldu. Ta ki müşrikler anladılar ki Muhammed'in dinine girmek aleyhissalatü vesselam Ebu Talip ve babalarının dininden beri olmaktır. İşte bu vakit Allah bu hitabı indirdi. Kul de ki ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler, ey müşrikler, ey zındıklar, münafıklar topluluğu. Kim varsa hakkın karşısında, imanın karşısında kim varsa onlara bu ismi Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala verdi. Bakın ayette hem lugavi hem ıstılahi o kadar derinlikler var ki el kafirun elif lam marifesiyle gelmiştir. Müfessirler diyor ki özellikle Şevkani lugatta uzmandır. Tefsirinde önce lugat olarak ayetleri irdeler ardından rivayetleri getirir. Özellikle uzun uzadıya irdelediği bu surede elif lama işaret ediyor. Diyor ki elif lam buradaki gelen elif lam Allah'ın ilminde saklı olan küfür üzere ölecek kafirlere hitaptır diyor. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün hitap ettiği kafirler arasından Ebu Sufyan gibi İslam'a girenler oldu ertesi gün. Ebu Sufyan gibi şirkten tövbe edip küfürden İslam'a girenler oldu. O yüzden elif lam marifesi burada Allah'ın ilminde saklı olup o gün kafir olup kafir küfür üzere ölecek olan Ebu Leheb'ler gibi tebbet yada Ebi Leheb'i ve teb değil mi? Ebu Leheb'in iki eli kurudu kurusun da o artık küfür üzere ölecek. Nasla sabit? Cehennemin odun taşıyıcısı onun karısı da. Hammalatel hatab. Onun karısı da ateşin odun taşıyıcısıdır. Bunlar için küfür sabit. Hem bunlara yaşıyorken hem de kıyamete kadar gelecek olan Allah'ın ilminde yazılı olmuş olan küfür üzere ölmesi kadere yazılı 50 bin sene önce yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış olan bütün kafirlere hitap var. Kul ya eyyuhel kafirun. Elif lam buraya ne yapar? İşaret eder. Burada diyor İmam Şevkani umum bir ifade kullanılarak husus özel bir şey irade edilmiştir diyor. Umum genel bir mana kullanılarak lafız kullanılarak husus özel bir mana irade edilmiştir. Yani elif lamla beraber bütün kafirler irade edilirken kasıt hususen Mekkeli müşriklerdir diyor. Kasıt hususen Mekkeli müşriklerdir diyor İmam Şevkani Rahimullah. Ve diyor bu ayetin Sebebi nüzuluna, surenin sebebi nüzuluna bakıldığı zaman ennel kuffar sa'alu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi kafirler Peygamber aleyhissalatu vesselama sordular en ya'budu alihatahum sene. İlahlarına bir sene peygamber ibadet etsin diye geldi sordular. Ve ya'budu ilahehu sene. Onlar da onun ilahına bir sene ibadet etsinler. Fe emarahullahu subhanahu en yekule lehum la a'budu ma ta'budun. Allah da peygambere emretti bunu söylesin. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Yani bu olay üzerine burada ne oldu? Ayet nazil oldu. Hepiniz biliyorsunuz sure. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la a'budu ma ta'budun ve la entum a'biduna ma a'budun. Yani ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem, siz de benim ibadet ettiğimi etmezsiniz. Bakın burada Kur'an'ın veciz, öz, güzel manayı nasıl karşıya anlattığının delili var. Ben sizin ibadet ettiklerinize, ibadet ettiğinize değil, çünkü müşriklerin ilahları çoktur. Siz benim ibadet ettiğime, burada da tekil müfret kullanılmış, yani Allah, benim Allah'tan başka ibadet ettiğim merci yok. Ben sizin ibadet ettiklerinizi etmem, siz benim ibadet ettiğimi etmezsiniz. Burada Arapçada biliyorsunuz sure sonra devam ediyor. وَلَا عَابُدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ. Yani siz benim ibadet ettiğime gene ibadet edecek değilsiniz, ben de sizin ibadet ettiklerinize değilim. Peki soru, Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala burada ayetleri tekrar mı etmiş, yoksa burada farklı bir ifade, farklı bir mana mı var? Müfessirlerden gelen doğru görüşe göre Allah boş bir tekrar yapmamış. Neden? Burada lamun nafiye var. Arapçada var olan la. Abudu. Yani ibadet etmem bu lamun nafiyedir. Yani nefyeden la demektir. İptal eden la demektir bu. Ve genel olarak lamun nafiye ancak mudariye girer. Bir yer hariç fiil mudari denen geniş zaman eki demektir o. Ne zaman mudarinin dışında kullanılabilir? İstikbal, gelecek manası irade edildiği zaman. Yani o ilk iki ayette, yani birinci ayeti geçtikten sonra ikinci ve üçüncü ayette la abudu ma ta'budun ve la entum abiduna ma abud. Bu iki ayette yani ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim gelecekte, siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz gelecekte demektir. Manası budur. Ayetin dördüncü ve beşinci ayetinde yani ben gene sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, siz de benimkine ibadet etmeyeceksiniz derken de şu anı kastetmiştir. Yani benim üzerinde olduğum din, benim üzerinde olduğum amel, tevhid, sadece Allah'a ibadet, sizin üzerinde olduğunuz şey Allah'tan başka gayrısına ibadet etmek, sizin üzerinizde olduğunuz şey Allah'tan başka sahte mercilere, ilahlara ibadet etmektir demektir. Dolayısıyla bu Şura suresi 15. ayette ifade edilen manadır. Bütün peygamberlerin kavimlerine dediği لَنَا عَامَالُنَا وَلَكُمَ عَامَالُكُمْ. Yani bizim amellerimiz bize, sizinkiler size. Bu ayetler Müslümanların müşriklerden genel olarak, beraat etmelerini ortaya koyan mutlak bir kaide, mutlak bir kuraldır. Müslümanlar müşriklerin Allah'tan başkasına kurban kestikleri yerde kurban kesemezler varide olan sahih hadislere göre. Müslümanlar Allah'tan başkasına kurban kesilen yerlerde Allah'a kurban kesemezler o mevkilerde, o bölgelerde. Müslümanlar gene sabit olan hadislere göre müşriklerin Allah'tan başkasına namaz kıldıkları yerde onlar da Allah'a namaz kılamazlar. Ya bu adamlar Allah'a kılıyor, Allah'tan başkasına değil. Hayır olmaz. Müşriklerle aynı yerde olmaz. Müşriklerle yan yana olmaz. O yüzden mescidi darar hükmü inmiş, kafirlerden beraat ilan edilmiş. Ve İslam her seferinde, her amelde ve her fırsatta müşrikten beraati esas kılmıştır. Bu bütün peygamberlerin dinin ortak aslıdır. İbrahim'in dediği gibi, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. Ve İbn-i Cerir et-Taberi'nin dediği gibi beraberinde olanlar diğer peygamberlerdir. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Dediler ki kavimlerine, biz siz müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Şirkten beri olmuş, müşrikten beri olmamış bir din düşünülemez. İslam şirk ve müşrikten beraat etmenin ta kendisini. Bugün nice müşrik vardır ki şirkten beri olduğunu iddia etmesine rağmen müşriklerden beri değildir. Onlar İbrahim'in üzerinde olduğu millete muhalefet eden insanlardır. İnna buran minkum ve mimma ta'buduna min dunillahi keferna bikum ve bada beynena ve beynekum el-adavetu vel-bagda hatta tu'minu billahi vahdehu. Biz sizi tekfir ediyoruz, beriyiz sizden. Sizinle bizim aramızda Allah'a tevhid üzere iman edinceye kadar buz ve düşmanlık başlamıştır. Allah Subhanahu ve Teala Hamid İbni Atik Rahimeullah'ın dediği gibi bu ayette müşriklerden beraati, şirkten beraatini önüne takdim etmiştir. Bu Allah'ın müşriklerden beraate verdiği ehemmiyeti kullara anlatması için kullandığı bir üsluptur diyor Hamid İbni Atik Rahimeullah. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Ashab-ı Kehfi överken, mağara arkadaşlarını överken aynı üslubu kullandığını göreceğiz. وَلَمَّا يَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ. Ne zaman ki müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden itizal ettiler, dedik ki mağaraya çekilin. Onlar da önce müşriklerden sonra Allah'tan başka ibadet ettikleri ve ortak koştuklarından beri oldular. Gene İbrahim وَلَمَّا يَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Ne zaman ki müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu, biz de İbrahim'e İshak'la Yakub'u verdik. İşte bu bütün peygamberlerin üzerinde olduğu İslam'ın, bütün peygamberleri getirdiği tevhidin ta kendisidir. Müşrikten beraatsiz bir din olmaz. İşte Kafirun suresi, diğer adı Bera'a suresidir. Beraat suresidir. Kafirlerden beriliğin, uzaklığın anlatıldığı şeydir. Yahu hiçbir akıllı adam şunu söylemez. Kafirlerden beri oldum, bak ben ceset olarak senden 2 metre ileri gidiyorum demek değildir. Bu bir itikattır, inançtır. Onun küfür üzere olduğuna, İslam üzere olmadığına şehadet etmektir. Peygamberleri, peygamberin müşriklere, Kureyşli müşriklere siz Allah'tan başkalarına ibadet ediyorsunuz, bense Allah'a ibadet ediyorum dediği gibi. Aptalın, Mecnun'un dışında herkes biliyordu ki peygamber onların babalarına sövüyordu. Peygamber onlara sövüyordu aleyhissalatü vesselam. O yüzden burada bu ayetin, bu surenin tefsirinde birçok müfessir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin geldikleri ve söyledikleri lafızları söylüyorlar. Bunları soruyorlar. Mesela İbn-i Cerret Taberi, İbn-i Ebi Hatim ve Tabarani Abdullah İbn Abbas'tan şunu naklediyorlar. Enne Kureyşen da'at Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ila en yu'tuhu malen. Kureyş peygamberi şuna çağırdılar. Gel dediler sana mal verelim. Feyekûne agnâ racülen bi Mekke. Mekke'deki en zengin adam ol dediler. Gel mal verelim. Bak bizi sövmen, bize hakaret etmen, bizim kafir olduğumuzu söylemenin sebebi malsa gel sana malı verelim dedi. Ve yüzevvicûhumâ arâde minen nisâ. Dediler ki kadınlardan ne istiyorsan sana onu verelim. Fekâlu hâzâ leke ya Muhammed. Hangisini istiyorsan senin ya Muhammed. Seç. Aleyhissalatü vesselam. Vakef, bir şeyden el çevir. Bir şeyden dilini geri koy. Bir şeyi terk et. Vakef, anşet mi alihetina. İlahlarımıza sövmeyi bırak. Ve la tezkuruha bisu. Onları kötülükle anmaktan, zikretmekten geri dur. İşte bu İbrahim'in dini aslında. Ne zaman ki Nemrut'un putları kırıldı, Nemrut dedi ki, kim yaptı? قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? O zalimlerdendir. قَالُوا dediler ki سَمِعْنَا فَتَى. Bir tane çocuk duyduk. Arapça fete 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. سَمِعْنَا فَتَى. Bir genç duyduk. يَذْكُرُوا يُقَالُ لَهُ İbrahim. Yani o putları diline dolamış, putları kötülükle anıyordu. Bunlar taştır, puttur, fayda vermez diyordu. Bunlar pisliktir, necistir diyordu. Yapmışsa o yapmıştır diyorlar. Tıpkı peygamberin وَيَذْكُرُهَا بِسُّٰهُ diyor. Onu nasıl zikrediyor? Kötülükle. Onu kötülükle zikrediyordu. Gece gündüz demokrasiye sövüyoruz. Adamlar diyor ne alıp veremediğiniz var. Gece gündüz partilere sövüyoruz. Gece gündüz tarikatlara sövüyoruz. Gece gündüz Şirkin bütün çeşitlerine sövüp sayıyoruz. Bizim dinimiz bu. Allah bizi bununla gönderdi. Bu ahlaksızlık demek değil. Gidin adamların yüzüne hakaret edin demek değil. Biz dinlerinin batıllığını, şirklerinin batıllıklarını kınıyoruz. Bunu söylemek zorundayız. Bu Muhammed'in ve İbrahim'in aleyhisselam getirdikleri dinin ta kendisi. İzharu'd-din olmadan insanlar dini öğrenemez. Şirkin bir kolu Türkiye Cumhuriyeti ise ona sövmek, şirkin bir kolu PKK ise ona sövmek, şirkin bir kolu başka bir cemiyetse ona sövmek bütün Müslümanın vacibidir. Onu yapmayan Müslüman olamaz. Onu izhar etmeden din anlaşılmaz. Onu anlatmadan insanlar dini öğrenemez. Öyle bir din istiyorlar ki her şeye eyvallah çekelim. Öyle bir din getirmedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَاِنَّا نُعَرِدُ عَلَيْكِ Eğer bunu yapmazsan biz senin karşında duracağız diyorlar aleyhissalatü vesselam. Eğer bu dilini tutmazsan ilahlarımız konusunda karşında duracağız. Bugün duruyorlar Müslümanların karşısında. Devlet hapsederek, işkence ederek, Müslümanları şehit ederek, bütün kafirler toplanıp bir avuç Müslümanı öldürerek yapıyorlar zaten. Peki bu vaat sadece peygambere mi yapıldı? Yok vallahi yaşayan şahitleri var. Bugün Suudi Arabistan hapishanelerinde binler Müslüman var işkence ve eza gören. Sırf Allah yolunda cihada çıktı diye. Sırf tevhidi anlatıyor, tağuta küfretmeyi anlatıyor diye. Sırf Suud kralına tağut diyor diye. Bir tane alim var, İbn-i Baz ile İbn-i Hüseymin. Onlar çok hüccet ikam ettiler o adama. Çok. Girdiler çıktılar, bırak şu hariciliği, bırak şu tekfirciliği, bırak şu pis menheci dediler. Defalarla girdiler çıktılar yanına. Dediler malsa mal veririm, adamsa adam, kadınsa kadın. Ya sus dediler de bırak. Aha sana şuradan ev, aha sana şuradan kadın. Yeter ki bunu bırak. Bırakmadı o Müslümanlar, şehit ettiler onları onun üzerine. İdam fetvası yazdılar. Haricilerin katli vaciptir, helaldir diye. Benim tanıdığım 25 yaşında bir genç var. Suudi Arabistan vatandaşı. Hala hapiste, Allah onu esaretten kurtarsın. Hapiste kendisine yapılan teklif şu. Bak sana $1 milyon falan yerde villa ayarladık. 4 tane de kadın koyacağız. Sen seç istediğini, onlardan nikahlayacağız. Yeter ki şu tekfiri bırak. O çocuk da tebessüm etti polisle. Dedi ki vallahi peygambere de aynısın dedi Mekkeli müşrikler. Siz de Mekkelisiniz, Kureyşlisiniz, siz de müşriksiniz dedi. Bu işte bütün peygamberlerin getirdiği dinin ta kendisi. Bunsuz din olmaz. Kimse dini yumuşatmaya kalkmasın. Kimse tevhidi sulandırmaya kalkmasın. Kim sulandırırsa karşısında bizi bulacak inşallah. Kim sulandırırsa karşısında dimdik küfre ve şirke karşı zerre tavizi olmayan, ona karşı çok katı, sert insanlar bulacaklar. Çünkü Muhammed İbni Abdülvahhab'ın dediği gibi Aslu dinil İslam ve kaidetuhu emran. İslam dininin aslı ve kaidesi ikidir. Bir, el-evvel bi ibadetillahi vahdehu la şerike leh. Allah'a şirksiz, tevhid üzere ibadet etmektir. Vel-muvalatu fihi. Bu tevhid ehline dostluk beslemektir. وَالتَّحْرِيدُ عَلَى ذَلِكَ Buna teşvik etmek. وَتَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَهُ Tevhidi terk edeni tekfir etmektir. İki, الْاِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ Şirkten sakındırmak, korkutmak. وَالتَّغْلِيدُ ف۪يهِ Bunda da katı, sert olmak. İbareye dikkat edin, bunda da katı ve sert olmak. وَالْمُعَادَاتُ ف۪يهِ Bunun için düşmanlık yapmak. وَتَكْف۪يرِ مَنْ فَعَلَهُ Şirki işlerini tekfir etmek. وَهَذِهِ دِينُ أَصْلُ دِينُ الْاِسْلَامِ وَقَائِدَتُهُ Bu işte İslam dininin aslı ve kaidesi, kuralıdır. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ta kendisi budur. O yüzden kimse bu dini ne yapmasın, sulandırmaya kalkmasın ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala zaten bu surede açık bir beraati ortaya koymuş. Okuduğum rivayetin devamında da Allah Azze ve Celle'nin şu ayetleri indirdiğini de söylemiş bazı müfessirler. Diyor ki ayeti kerimede قُلْ اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki ey cahiller, Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi bana emrediyorsunuz? Şimdi ey cahiller derken birileri hemen aa bak Müslüman dedi. Ha cahil, cehaleti var Müslüman. Ya adam müşriye diyor eyyuhel cahilun. Kur'an müşriye diyor eyyuhel cahilun, eyyuhel müşrikun. Bütün müşrikler cahildir zaten. Hangi adam bile bile Allah'a ortak koşar? Hangi adam bile bile? وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ Allah hayır görseydi onlara hakkı işittirirdi. Allah işittirse bile onlar yüz çevirirdiler. Allah işittirse bile onlar yüz çevirirdiler bu haktan. Bu hakikatten gerçekten. بَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Zümer suresi 64 ve 66. ayetler de Kafirun suresiyle beraber nazil olmuştur bir grup müfessire göre. Orada da ayetin sonunda da bilakis de ki bilakis sen Allah'a ibadet et ve ona şükredenlerden ol diye Allah subhanahu teala da neticelendirmiştir. Burada kalalım inşallah. Nasr suresi ve Felak ve Nas sureleriyle haftaya da inşallah tefsir derslerimizi bitireceğiz. Allah nasip ederse sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.